में अंतराल आ गया तो खाद बोल वो नहीं हो पाएगा। जैसे अभी ये मैं बोल रहा हूँ गाय को फिर पानी पिलाओ, ये तो हालांकि बहुत लंबा हो गया, फिर भी अगर आप 5 मिनट का या 1 मिनट का भी अंतराल दे देंगे तो 1 मिनट बहुत क्रिया आप कर सकते हैं, फिर भी खाद बोध नहीं हो पाएगी। इसलिए सन्निधि अवश्य ही चाहिए, यानी कि संहिता चाहिए। देखिए आगे आगे संज्ञा करेंगे। हलो अनंतराः संयोगः, हलो अनंतराः संयोगः। तो यहाँ ये सूत्र संज्ञा सूत्र है, क्या सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। तो कुछ ना कुछ कहा जी ओ तो संज्ञा सूत्र तो क्या संज्ञा कर रहे हैं, है ना? जैसे कोई पंडित जी कोई किसी नाम रख रहे हैं, क्या नाम रख रहे हैं? ये तो एक पंडित जी है, श्लोक सूत्र तो क्या संज्ञा कर रहे हैं? तो कह रहे हैं संयोग संज्ञा होगी। अब संयोग संज्ञा जिसकी भी करेंगे तो संधि पाठ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बच्चा जन्मा नहीं और पंडित जी को बुला के लाए कुंडली बनाओ नाम रखो, रख सकते हैं क्या? तो संज्ञा हो रख रहे हैं तो संधि पाठ में है, पुत्र जन्मा है तो संज्ञा रखेंगे। संज्ञा किसी को कह रहे हैं तो पुत्र कमरे में या माता के बगल में सो रहा हो, इसलिए प्रकार संयोग या संज्ञा है। संयोग क्या है? संयोग संज्ञा है। और किनमें होगी? तो हल यहाँ संगी है। हल क्या है? संगी। लेकिन हल कैसा संगी? हल का विशेषण देगा अनंतराह। ठीक है, अभी देखिए सर आपको ज्ञान करने के लिए अत्यंत सरल है ये श्लोक, ज़्यादा नहीं भाई। 3 पद है, किसी भी देखिए यहाँ तक आप पढ़े हैं, 4 से कोई ज़्यादा पद मिला क्या आपको? नहीं मिला। जैसे आप इसका अर्थ कर सकते हैं ना, इसका क्या अर्थ है? राम का यहाँ नहीं, इसको बोलो क्या है? राम को ऐसा देखिए तो एक ही राम राम है, लेकिन आप कहेंगे राम को श्याम के लिए फल दे दो, ऐसा बोल सकते हैं। तो राम को श्याम के लिए फलम प्रथम एक वचन आएगा फलम ददातु, ऐसा विधिम करते हैं, ऐसा स्पष्ट बोध है। जब इसका करते हैं तो इसमें तो 3 ही पद है ना, 3 ही पद में देखिए कि हलह नहीं संयोग है, ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। इसमें प्रथम आएगी प्रथम आए वचन है संयोग, किसकी संयोग संज्ञा होगी? हल की। हल कहाँ का रूप है? कहाँ का रूप है? षष्ठी क्यों? पंचमी हो सकता, षष्ठी हो सकता, प्रथमा बहुजन भी हो सकता, द्वितीय बहुजन भी हो सकता, यह देखना है। यह है आज का देश चलेगा। तो हला तो प्रथमा बहुवचन है, हल क्या है? प्रथमा बहुवचन है। क्यों ऐसे बहुवचन पकड़ेंगे कि इसका विशेषण जो है ना वो विशेषण बहुवचन है, अनंतरा हल है ना, अनंतरा इसका विशेषण है ना। हल का विशेषण क्या है? अंतरा। तो देखिए अंतरा क्या है? अंतरा बहुवचन में बना, इसका एक वचन क्या बनेगा? अंतर। ठीक है, अंतर। अंतर शब्द का अर्थ है व्यवधान। अंतर का क्या अर्थ है? देखिए ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं, आप ये तो जानते हैं ना, उसके मेरे बीच में बहुत अंतराल है। अंतराल यानी वो गैप हो गया, पहले हम मित्र थे लेकिन अंतराल है। अंतर यानी जैसे गंगाया है यमुना है अंतराल है कुछ निवसती है ना, जैसे इसके इसके ये अंतराल, इसको खाली जगह को क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं, उसी को अंतर कह दो। अंतर यानी गैप, गैप यानी वो मध्य में स्पेस होने वाला, वो गैप उसको कहते हैं। तो इसके इसमें आप किसी में भी लो, इसके इसमें जो ये है इसका नाम क्या है? अंतर। अंतर कहते हैं इसको, ये तो प्रथमा बहुवचन में अंतरा बना, बाकी इसका एक वचन क्या है? अंतर और विसर्ग होगा तो अंतर, अभी हिंदी में लिख दिया अंतर। अंतर का क्या अर्थ है? गैप कहो चाहे स्पेस कहो चाहे राइट कहो, सारे शब्दांतर आप जानते हैं। अंतर और न अंतर थी अनंतर, न अंतर थी अनंतर है ना, आपने नहीं तक पूछ किया न अश्वी थी अनंतर, ठीक आप जानते थे। तो इसमें नहीं तक पूछ कर दिया, अंतर का अर्थ हो गया व्यवधान। और इसमें नहीं था उसमें न अंतर इति अनंतर, जैसे आप जानते हैं न अश्व अनश्व बनता है, देखो ये जिस मकान को इधर लाओ इसमें से आने वाले इसको इधर डालो और ये मकान इधर बोलो ये क्या हो गया। अच्छा अब इसमें कैसे करेंगे, ये नकान को थोड़ा सा घुमा दो, घुमाने पर नकार कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा ऊपर, जो आकार आकार है वो कहाँ जाएगा, पूर्व आगे आ जाएगा। ये देखिए पहले जो ना आ था अभी क्या हो गया, आना हो गया है। इसको ऐसा किया किया नहीं, वो करने के लिए सूत्र है, ये तरीका बता रहे हैं ऐसा। इसमें आकार है वो आगे आ गया, ये जो आगे आ गया, और इसमें जो नकार है वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये पहली क्लास का पार्ट है, पहली क्लास में बात है ना ऐसे, बाकी ऐसा घूमता नहीं, व्याकरण घुमाता नहीं। व्याकरण क्या है, तस्मान नोड़ी ऐसा होता, सूत्र लगाएगा वो तो, ये थोड़ी है कि ऐसा घुमा दो। तो देखिए अना हो गया, अभी इसमें आकार जोड़ दो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ गया, अभी इसको ये लिख दो क्या बन गया, अंतर अनंतर शब्द का क्या अर्थ हो गया, रहित नहीं तत्व का अर्थ है रहित, अभाव या रहित का हो या उसमें, तो किस से रहित, व्यवधान से रहित। व्यवधान किस शब्द का अर्थ है, अंतर शब्द का अर्थ है, उसमें नहीं सत्पुरुष कर दिया तो क्या अर्थ हो गया, व्यवधान से रहित। व्यवधान से रहित होना चाहिए कौन, हल, हल इसका विशेषण होगा, व्यवधान से रहित कौन, हल, हल क्या चीज है, वर्ण। व्यवधान से रहित जो कौन, हल, हल वर्ण। अच्छा व्यवधान हो सकता है, व्यवधान किसका हो सकता है भाई, उनमें किसी किसी का व्यवधान हो सकता है ना, व्यवधान जैसे हलों में, हलों में व्यवधान होगा ठीक है, तो हलों में किसका व्यवधान हो सकता है, हल तो हमारा संगी है, अरे उनमें कोई संयोग दूसरा कोई अपर जाति का होगा, हल लेने से व्यंजन, और व्यंजन में व्यंजन का व्यवधान हो सकता है क्या, व्यंजन में व्यंजन का व्यवधान नहीं हो सकता है, तो व्यंजन में किसका व्यवधान हो सकता है, अच्छों का हो सकता है, क्योंकि अच वर्ण है और हल वर्ण है। तो देख कोई कोई होते हैं कि उन दोनों में कभी भी नहीं हो सकता व्यवधान, वो व्यवधान नहीं हो सकता। अब बाहर से कोई आएगा, जैसे भारत वाले परस्पर में कश्मीर के लड़ेंगे क्या, नहीं लड़ेंगे। हाँ दो बाहर से कुछ आएंगे तो वो लड़ेंगे, बाहर से उधर विदेश के आएंगे, पाकिस्तान के आएंगे वो लड़ सकते हैं, लेकिन भारत के, भारत में पाकिस्तान उनके लिए कश्मीर के लिए नहीं, नहीं लड़ेंगे। तो हलों में परस्पर में दोनों का, एक हल का जैसे एक इधर हल है एक इधर हल है, बीच में एक और हल आ गया, इसको व्यवधान मानेगा, ये नहीं मानेगा। व्यवधान किसका हो सकता है, अच्छों का हो सकता। तो अभी अर्थ हो जाएगा व्यवधान से रहित जो हल, तो अभी व्यवधान से रहित हल किसके व्यवधान हो सकता है, ऊपर से अनुमति नहीं आ रही, आप स्वयं प्रश्न करिए व्यवधान किसका हो सकता है, तो उत्तर क्या आएगा, अच्छा तो अच एक है या दो है, अनेक है ना, तो अच्छों को कह देंगे हम, तो अच्छों के व्यवधान से रहित होना चाहिए कौन, हल। अच्छों के व्यवधान से रहित कौन, हल, और हल है वर्ण है या नहीं है, अच्छों के व्यवधान से रहित कौन, हल वर्ण। उस हल वर्ण की क्या संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा होगी, किसकी संयोग संज्ञा होगी, अच्छों के व्यवधान से रहित जो हलवर्ण, उस हलवर्ण की क्या संज्ञा होगी, किसकी होगी बोला, अच्छों की व्यवधान रहित हलवर्ण, अच्छों के, अच्छों के व्यवधान, देखिए अच्छों के कह रहे हैं षष्ठी में, अच्छों का व्यवधान नहीं होना चाहिए, किसका व्यवधान नहीं होना चाहिए, अच्छों का व्यवधान नहीं होना चाहिए, किन में नहीं होना चाहिए, हलों में नहीं होना चाहिए। देखिए एक षष्ठी का प्रयोग किया है, एक सप्तमी का प्रयोग, अच्छों का व्यवधान नहीं होना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, घट में तो पानी होना चाहिए लेकिन स्थाली में पानी नहीं होना चाहिए, तो अच्छों का व्यवधान नहीं होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, हल वर्णों में किसका व्यवधान नहीं होना चाहिए, अच्छों का व्यवधान नहीं होना चाहिए, ऐसे अच्छों के व्यवधान से रहित कौन होना चाहिए, हल वर्ण। उससे ऐसे हल वर्णों की क्या संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा होगी। आप बता सकते हैं संयोग संज्ञा किसकी होगी, नहीं देखना, ये देखिए सरल है, दो वर्ण को पकड़िया, हल अच और व्यवधान नहीं तत्पुरुष का प्रयोग कर दीजिए और संज्ञा बोला, आच वर्णों के व्यवधान से रहित हल वर्ण की संहिता संयोग संज्ञा होती है, आच वर्णों के रहित, ये विद्यार्थी को कठिन पड़ता है ना। देखिए कठिन इसलिए पड़ता है, देखिए अभी देखो विद्यार्थी का स्तर कितना कम हो गया, नहीं तो पहले कहते अरे कमल लाओ हमारे मेहमान आए, अभी कमल की जगह देखना पड़े इधर कौन बैठते थे, उधर पीछे कौन बैठते थे, ऐसा अनुमान करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, विद्यार्थी को ऐसा अभ्यास नहीं है ना कि जैसे देखिए तीन वर्णों पर हम तीन शब्द पद हैं यहाँ, हल अंतराह संयोग, तीन वर्णों में अब हम इधर उधर घूम रहे केवल। संयोग मैंने पहले बता दिया, संयोग को छोड़ दिया, वो संयोग तो संज्ञा कोटि में आ गया, संगी कोटि में आ जाएगा हल, और उस हल का विशेषण कौन बनेगा, और कुछ शब्द होते हैं वो प्रसंग से आते हैं। क्या प्रसंग से आते हैं, कि हल का हलों व हल वर्ण है, और हल वर्णों का व्यवधान, हल वर्णों में जो नहीं हल वर्णों में क्या अंतर, अंतर शब्द का अर्थ है व्यवधान, और न अंतर इति अनंतर, तो व्यवधान से रहित होना चाहिए। तो व्यवधान किसका हो सकता है, अच्छा व्यवधान किन में हो सकता है, हलों में, तो हलों अचों के व्यवधान से रहित कौन होना चाहिए, हलवर्ण होना चाहिए। ऐसे उस हलवर्ण की क्या संज्ञा होगी, ये कठिन पड़ता है विद्यार्थी, कठिन है क्या, कठिन नहीं है ना, संज्ञा क्या हुई है, संयोग संज्ञा, संगी कौन हो गया, व्यवधान किसका हुआ, हल का। देखिए इसलिए पढ़ा रहे, ये उपदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इस आयु में तो बहुत कोशिश कर सकते हैं। देखिए इधर व्रती पढ़ते हैं, अजबीर व्यवहिता हल संयोग संज्ञा शुरू, अजबीर कहाँ का रूप है, तृतीय बहुवचन, देखिए अजबीर वहाँ देखिए, हालांकि ये पूरे दोष पूर्ण है, यहाँ चकार नहीं होना चाहिए, जकार होना चाहिए, लेकिन आपको स्पष्ट के लिए ऐसा लिखते हैं, तो अज वीर होना चाहिए, वो जलाम बीच में सूत्र लगेगा, जलाम जो सुनते हैं, लेकिन यहाँ अच है जकार आना चाहिए। कोई भी देखा अगर इसको त्रुटिपूर्वक बताइएगा, आपने भी पुस्तक में जब आरंभ में तो ऐसा लिख दिया, आपकी स्पष्टता के लिए, लेकिन आप में जाए आप आगे जलाम जो सुनते पढ़ते पहले आपकी दृष्टि यहाँ जाएगा, यहाँ तो एक बार में तो नहीं जाएगा, कोई बार बार अभ्यास करेगा तो कहेगा जल को दस क्यों नहीं हुआ, यहाँ ऐसा दल को दस होना चाहिए, तो यहाँ जकार होना अज अजभ्याम अज भी ऐसा होना चाहिए। देखो यहाँ दे रखा अज भी, देखो अच का रूप है या नहीं है, अच ये भी अच का रूप है या नहीं है, इसके अच के तृतीय बहुवचन में क्या बना, यहाँ क्या लिख रहा है, ये ठीक है या ये ठीक है, अज भी ठीक है, ये ठीक है ना, पुस्तक वाले कहीं कहीं मुद्रण दोष आता, बाकी ऐसा नहीं कह सकते, तो वो दोष पूर्ण है, तो उसको आपको स्पष्टता ले लिया है, उसको बाद में सुधार देंगे, आप कॉपी में भी बाद में मार्क कर दे। तो अजबी का अर्थ है अचों के द्वारा, अजबी का क्या अर्थ है, विद्या का द्वारा आता है, अजों के द्वारा, तो कैसा होना चाहिए, अव्यवहिता यानी व्यवधान नहीं होना चाहिए, न व्यवहित थी अव्यवहित का क्या अर्थ है, व्यवधान, व्यवहित का क्या अर्थ है, व्यवधान, और न व्यवहित थी अव्यवहित, अव्यवहित कौन किसके द्वारा अव्यवहित होना चाहिए, अच्छों के द्वारा, मतलब द्वारा में प्रश्न कर रहा हूँ, मतलब द्वारा में उत्तर मिलेगा, किसके द्वारा व्यवहित होना चाहिए, अच्छों के द्वारा अव्यवहित होना चाहिए, कौन होना चाहिए, अच्छों के द्वारा व्यवधान से रहित होना चाहिए, कौन, हलवर्ण, उस हलवर्ण की क्या संज्ञा होगी, बस स्पष्ट लिखा गया है, ठीक है ना, आया समझ में, आया, देखिए जबरदस्त, मतलब ऐसा आपको समझ आ रहा है, या ये पढ़ाने में, फिर देखिए पढ़ाने में हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, डॉक्टर दवा देता है ना, पहले वो बहुत बड़ी बड़ी दवा देते थे, फिर अगर उसका इलाज नस ना उसको मतलब काम नहीं करा तो दवा परिवर्तन कर देता है, इसी प्रकार से परिवर्तन भी कर सकते पढ़ने में, अगर ऐसे ठीक लग रहा है इसका प्रयोग करेंगे, नहीं लग रहा है उसे नीचे आएंगे, ठीक है, तो कैसे आपको रुचिकर है, देखिए तो हमने संयोग संज्ञा की है, अब इसका उदाहरण देखिए, अ ग न और ई, ये है संयोग। अच्छा अच्छों का व्यवधान है क्या यहाँ? नहीं, नहीं है। तो अच्छों के व्यवधान से रहित है या नहीं है? अच्छों के व्यवधान रहित से कौन है? हलवर्ण। इन हलवर्णों की क्या संज्ञा होगी? संयोग। ठीक है, यहाँ देखिए ई है, ये न है, द है, र है, अ है। यहाँ ये अच्छों का व्यवधान है क्या? नहीं। तो अच्छों का क्या है यहाँ? अवेदान। तो अच्छों के व्यवधान से रहित कौन है यहाँ? उन हलवर्णों की क्या संज्ञा होगी? किस सूत्र के द्वारा होगी? क्या संज्ञा करता है? किसकी संज्ञा करता है? हल्की क्या करता है? संज्ञा करता है। लेकिन वो हल कैसा होना चाहिए? अच्छों के व्यवधान रहित हल होना चाहिए। तो हल का विशेषण क्या बन गया? व्यवधान रहित। अच्छों के व्यवधान से रहित हल वर्ण होना चाहिए, ऐसा स्पष्ट है। देखिए कोई आपका दिन इसमें कोई संदेह हो तो बताओ। आगे चलिए, दूसरा सूत्र आ गया संज्ञा करने के लिए। सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम, तो कितने पद है सूत्र में? दो पद है। सुप्तिगंतम पहला पद क्या है? सुप्तिगंतम। और द्वितीय पद? पदम। ठीक है, स्पष्ट है। अब इसमें पहले पद में थोड़ा समास देखेंगे। सुप और तिंग, ये पहले इनको देखेंगे। सुप से किसका बोध होगा, तिंग से किसका बोध होगा? सुप से आप आगे सूत्र आएगा उसमें 21 प्रत्यय आते हैं और तिंग से 18 आते हैं। ठीक है ना, आप लिखेंगे बताएंगे भी। जैसे इसमें मैं बोल देता हूँ कि बताएंगे उसमें, इसमें आएंगे सु और जस, अम और सस, टा भ्याम दिस, गे भ्याम व्यस, गसी भ्याम व्यस, गस और आम, गी और सु, ये हो गए 18। तिप में कौन आएंगे? तिप तर जी सिप थस्ता मी भस्म सा ताम ज था साम था द इ वही मही मयू। देखो कितना ये आएंगे इसमें, इसमें आते 21, इसमें आते 18। उसको पेज देख लीजिए, पेज नंबर देखिए आप 36। ये एक सूत्र है 36 से, देखिए अजन बोले। हाँ ये लेके सु और जस, अम और सस, टा व्याम बीस, गे व्याम व्यस, गसी व्याम व्यस, गस और आम, ग्यो और सु, ये 18 है ना, 21 है। इन 21 की क्या संज्ञा होगी? पद संज्ञा होगी। इनकी क्या संज्ञा होगी? पद संज्ञा होगी। तो इनको समझना चाहिए, आप यहाँ इतना वहाँ लिख लेना चाहिए पेज नंबर, यहाँ इतना क्या लिखेंगे, इतना फ्री, इतने में फ्री का छत्तीस इतना लिखेंगे। यानी ये सुप हैं, पृष्ठ 36 पर इनका कथन किया गया है, वो सुप लेना चाहिए। ठीक है, और आगे तो चलते हैं। पिंग का देखिए 81, यानी वादी का ही 81 देखिए। देखिए इसमें देखिए तृतीय सूत्र देखिए, उसमें भी तृतीय सूत्र है, इसमें भी तृतीय सूत्र, वो षड्लिंग का आरंभ है, तिगंत के आरंभ है। तिप तस जी सिप थस थ मिप बस मस त आताम ज था साताम ध्वम इड वही महीम, ये 18 प्रत्यय हैं। तो इनकी भी क्या संज्ञा होगी? पद संज्ञा होगी। ठीक है, इसको आप यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, तो आप ढूंढते नहीं फिर आगे पढ़ने के बाद तो आपको स्पष्ट हो जाएगा होगा। तो क्या इनकी पद संज्ञा होगी या ये अंत किसी के अंत में होंगे तो होंगी या किसी के आदि में अंत में होंगे तो होंगी, यहाँ थोड़ा विचार करेंगे। तो अभी थोड़ा हम पहले समास देख लीजिए, यहाँ दो है या नहीं है? दो है तो हमने क्या समास करेंगे? द्वंद्व समास करेंगे। तो द्वंद्व समास करेंगे, ये ऐसा है हल है तो क्या समास करेंगे? सुप्त। क्या समास करेंगे? सुप्त। तो दो हो गए तीन, कितने वचन आएगा? द्विवचन आएगा। क्या बनेगा? सुक्तिंगो। ये तिंगो ऐसा बन जाएगा, यानी ये प्रथम द्विवचन है। अच्छा, अभी और हमारा पद में क्या पद रह गया जिसके साथ हम समास अभी नहीं किया है? पदम। नहीं, पदम के साथ तो अलग ही, वो तो पदम के साथ अंतिम से अंतम पद रह गया। अंतम के साथ करेंगे, अंतम के साथ करेंगे, तो अब ये दो के साथ अंतम का करेंगे, तो यहाँ पर भी अंतम में कितना विभक्ति आएगा? दो। द्विवचन आएगा अंतो। देखिए ये प्रथम द्विवचन है, तो ये भी प्रथम द्विवचन है। अभी क्या समास करेंगे? अभी ये इसके साथ दो करेंगे, तो शुभ और तिंग, और वह शुभ तिंग है अंत में जिसके, वो शुभ और तिंग है अंत में जिसके, कौन सा समास किया? बहुवचन है, है ना? तो इसका विग्रह बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? सुप्तिंगो अंतो यस्य यस्य, सुप्तिंगो अंतो यस्य तत् सुप्तिंगतम, है ना? वो शुभ और तिंग, शुभ और तिंग जान गए आप, ये शुभ 21 और तिंग 18, और ये शुभ और तिंग है अंत में जिसके, जिसके भी होंगे, है ना? ये शुभ और तिंग जिसके भी अंत में होंगे उसकी क्या संख्या होगी? बल संख्या होगी। उसकी क्या होगी? बल संख्या। देखिए एक बताते हैं, ये सुख, ये सुख का ही सुख नहीं के सा आएगा आगे कार्य होकर, ये क्या आएगा? ये राम, ये विसर्ग है, तो सुख अंत में है या नहीं है? सुख ले, ये सारे सुबंध, ये सारे क्या है? सुबंध। जैसे यहाँ मकान विसर्ग, ये सु औ जस अम और शस ताम भ्याम विश, इनके स्थान पर हालांकि तत्त के स्थान पर भिन्न भिन्न, जैसे यहाँ सूत्र टा के स्थान पर इना आदेश किया, टा गसी स्थान में आदेश किया, यहाँ गे के स्थान पर गे लिया सूत्र कर दिया, यहाँ के स्थान पर गसी लो टा गसी स्थान में आदेश से आत हो गया, वाव आने लगेगा, और यहाँ क्या हो गया? टा गसी स्थान में आदेश से श्य हो गया, यहाँ पर ई को आगमन हो गया, तो ये तत्त, लेकिन क्या रह गया? ई है, ये तो शुभ है, यहाँ शुभ है या नहीं है? और शुभंत है या नहीं है? शुभ, शुभ अंत में है ना, किसके अंत में है? नहीं, शुभ किनके अंत में है? शब्द के, अलंत राम शब्द के, शुभ किसके अंत में है? राम शब्द के, तो वो राम शब्द क्या हो गया? बंद हो गया। भाई राम शब्द के अंत में शुभ है या नहीं है? तो ये राम शब्द क्या हो गया? बंद हो गया, तो ये बंद हो गया। जिसके भी अंत, जैसे हरि के अंत में है तो क्या ये हरिपद हो गया, जिसके भी अंत में है तो ये क्या हो गए? पद हो गया, तो इसकी पद संज्ञा। अच्छा, जैसे भवती, भव में देखिए आप टिप तस जी टिप आया, भवती पठती लिखती हंसती क्रियती, ये हो गया तिगंत, और ये तीन अंत में है या नहीं है? किसके अंत में है? भव के, नहीं भव के, इसलिए ये भव, भव क्या हो गया? पद हो गया, इसलिए पूरा ये भवती पद हो गया, मतलब जिसके अंत में रहेंगे, अंत में तो वो उसका भी ग्रहण करेंगे, बहुरी में उसका भी ग्रहण करेंगे, वह अंत में जिसके और वो स्वयं भी, उसकी क्या संज्ञा होगी? पद संज्ञा। तो ये कहीं पर भी मिलेंगे तो दो दो प्रकार की क्रिया हो सकती है, नहीं दो प्रकार के पद हो सकते हैं, या तो सुबंत हो सकता है या तिगंत, तिगंत भी पद रहेगा और सुबंत भी पद है, तो कभी भी ऐसा कभी पूछेंगे कितने पद हैं तो तिगंत को भी ग्रहण करना हो, सुगंत को भी ग्रहण करना। जैसे अब यहाँ देखिए, अब अजबीर व्यभिता देखिए, इसी श्लोक में देख लिए नीचे वाले में, शुभ तिगंतम पदम, कितने पद हैं यहाँ? यही पद संख्या यही करता है, इसी अपमान क्यों करते हैं? ये क्या मैं ही सारा का सारा कह तो मेरे से ही हो रहा, मेरे में दो कह रहे हैं, नहीं वृत्ति में, वृत्ति में पूछ रहा हूँ, सूत्र में तो दो ही हैं, वृत्ति में कितने हैं? पाँच। अब रति पांच है, स्पष्ट लिख रहे हैं, सुबंतम तिगंतम पद संयम चार, चार भी क्रियापद है, ठीक है ना, पांच पद हो गए। तो देखिए शुभ है और तिंग है अंत में जिसकी, उसकी क्या संज्ञा होगी? पद संज्ञा। अभी देखें, अच्छा ऊपर जो सामूहिकता से समास कर दिया, तो उसमें आपने एक नियम लिखा था, क्या नियम है? प्रत्येकम अभी संबद्धयते, तो इसलिए देखिए, तो अब ये तो दोनों के साथ कर दिया, लेकिन अलग अलग करेंगे, जैसे बोलेंगे शुभ अंतेर यसे इति शुभंत, तिंग अंतेर यसे सर तिंगंत, तो दोनों के साथ शुभंत है, शुभ है अंत में जिसके और तिंग है अंत में जिसके, देखो प्रति में दे दिया शुभंतम। शुभंत में समास कैसे बोलेंगे? शुभ अंते यस्य, शुभ अंते यस्य इति शुभंत। तिंगंत में कैसे बोलेंगे? तिंगंत यस्य, तिंगंतम यस्य। लेकिन वहां अंते के साथ हमेशा क्या बोलते हैं? हम बहुरी बोल सप्तमी बोलते, तिंग अंते, तिंग अंत में, इसको कहते हैं व्यधिकरण बहुरी, तिंग अंते यस्य इति तिंगंत। ऐसे शुभंत और तिगंत सर या शुगंत और तिगंत, उनकी क्या संज्ञा होगी? पद संज्ञा स्यात्, पद संज्ञा यस्य इति पद संज्ञम स्यात्, उसको पद संज्ञा कहना चाहिए, तो इसको भूल जाना नहीं। इति संज्ञा प्रकरणम, इति संज्ञा प्रकरणम, इति यानी इस प्रकार से जो आपने प्रकरण अतः संज्ञा प्रकरणम आरंभ किया ना, वो संज्ञा का प्रकरण इति समाप्त हो चुका है। संज्ञा प्रकरण में क्या समास करेंगे बोलो? संज्ञाया प्रकरण संज्ञाया दिलम, संज्ञाया प्रकरण विधि संज्ञा, ये संज्ञा का प्रकरण पूर्वा। तो देखिए ये इसके विषय में आपसे कल प्रश्न किया जाएगा, कितने पहले पहले तो सूत्र सूत्र सारे सुनेंगे, और सूत्र सूत्र सारे सुन के कितनी आपने संज्ञा की, संगी कौन है, आप पूरा थोड़ा विचार करके आएंगे आगे चलिए। ठीक है, इस पर हलंतम से लेकर सुगंतम में आप पूरा थोड़ा विचार करके आएंगे, दे के आएंगे, बीच में जो पहाड़ है तुल्यन उसमें आपको एक एक से ढूंढा जाएगा कि अकार का क्या प्रयत्न है। ठीक है, तो प्रहलाद अकल अवश्य आपको निमंत्रण है, आएंगे नहीं आएंगे? हाँ आना। ठीक है, देखिए सबकी योग्यता सबके समान नहीं है ना, सबकी योग्यता नहीं, जितना आ रहा अच्छी बात है, सुनना तो सुनने को मिल रहा है ना, उतना अच्छी बात है। आगे चलिए, अथ शब्द के कितने अर्थ होते हैं? आठ। आठ कौन कौन से? मंगलानंतर, हाँ ये समस्या तो यहाँ देगी रे, हाँ ये समस्या थोड़ा यहाँ देगी, इस समस्या का थोड़ा सहन कर लेना, कि शब्द जो पढ़ा दिया उसके विषय में बता दिया, दोबारा आया तो उसको पहले स्पर्श करके जाएंगे, जब तक स्पर्श नहीं किया आगे नहीं जाएंगे। तो बताओ अतः शब्द के कितने अर्थ होते हैं? मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न कारण प्रकृति अधिकार आगे समुच्चय, ये आठ अर्थ होते हैं। तो अब यहाँ लेंगे अनंतर, किसके अनंतर है? संज्ञा प्रकरण के समान आरंभ, किसका आरंभ? असंधि का है। तो देखिए यहाँ तो असंधि, तो अत्संधि यानी कि अच्छ विषयक संधि, यहाँ क्या करेंगे? अच्छ विषय, अच्छों के बीच में होने वाली संधि, तो यहाँ क्या समास करेंगे? षष्ठी समास में अचाम संधि थी, अच्छी है ना, अच्छों के बीच में होने वाली संधि को क्या कहेंगे? असंधि। अब यहाँ शंका है कि जैसे आप वहाँ आप जलाम जसोंते लगा रहे हो, यहाँ जलाम जसोंते क्यों नहीं लगा रहे आप? ठीक है, लगना चाहिए ना, तो क्या होना चाहिए? अध संधि होना चाहिए, तो क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए नहीं हुआ कि देखिए विद्यार्थी अभी तो अध संधि पढ़ रहा है, उसको वहाँ का बोध नहीं है, तो अब यहाँ हम अध लिख देंगे तो विद्यार्थी सोचेगा अध क्या चीज़ है ना, इसलिए ठीक है। अच्छा अध कोई प्रत्यय बनता क्या? अध को लेकर कोई प्रत्यय बनता क्या? एक भी प्रत्यय अध कोई अंतिम वर्ण है? नहीं है। नहीं तो विद्यार्थी अगर थोड़ा तीव्र बुद्धि वाला होगा तो कहा कि आप अज प्रत्यय कैसे लिख दिया, अज तो हम प्रत्यय बनाया ही नहीं। ठीक है ना, आपने क्या प्रत्यय बनाया? अच बनाया, अज बनाया क्या? लेकिन संधि के नियम से तो क्या होना चाहिए? अज होना चाहिए। अज विद्यार्थी से अज के कौन सी संधि कहेंगे? अज तो संधि ठीक है, अज संधि क्या है? इसलिए कर लो स्पष्ट प्रतिपत्ति, स्पष्ट ज्ञान के लिए, यानी वहाँ आपको भ्रमित ना हो जाए विद्यार्थी, भ्रमित तो वैसे भी नहीं होगा, पढ़ाने वाला बताएगा कि एक नियम है, अगर भ्रांति होती है तो क्या इससे पीछे कहीं भी संधि नहीं करना चाहिए था, फिर भी उन्होंने नहीं संधि किया, लेकिन होना क्या चाहिए यहाँ? अज होना चाहिए, अज संधि, लेकिन नहीं किया। और ध्यान रखना बस इतना कि कोई पूछ ले कि यहाँ संधि क्यों नहीं हुआ, जलाम दुष्यंते क्यों नहीं लगा, आगे जलाम दुष्यंते पढ़ेंगे तो कोई पूछे जलाम दुष्यंते क्यों नहीं लगा, तो कहा कि केवल स्पष्ट ज्ञान होने के लिए, नहीं तो आप अज अज कोई अज क्या चीज है ऐसा घूमपित ना हो जाए इसे। तो यहाँ समझ रहे अच्छों के विषयक संधि, दोनों तरफ अच रहेंगे, इधर भी क्या रहेगा? अर्थ रहेगा इधर भी अर्थ रहेगा, और उनमें क्या करेंगे संधि, संधि का अर्थ है संधानम संधि, संधान मेलन, संधान का क्या अर्थ है मेलन, संधान कहते हैं ये हमारे संधि है यानी संबंधी है संधि है ना, संधि कहते हैं संध्या, संध्या यानी संधि वेला है ना, दो में संधि होती है, तो संधानम संधि जो मेलन को संधि कहते हैं। यहाँ क्या हो गया सम उपसर्ग पूर्वक दुधाएं धारण पोषण धातु से उपसर्गे घो की एक सूत्र है, उससे क्या करें की प्रत्यय करेंगे, की प्रत्यय करने के बाद में आगे सूत्र आएगा आतो लोपो इटीचा, वो क्या करेगा धा के आकार का पूरे का लोप रहेगा, पीछे रहेगा केवल हल धा, धा रहने पर की का जो की में क्या रहेगा लशक और तद्दीते से ककार चला जाएगा तो ई रहेगा, अब इधर धकार धका धका हलत रह गया, इधर की का ई है, दोनों मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा धी बन जाएगा, और सम उपसर्ग पूर्व है तो क्या बन जाएगा संधि, और संधि में जो नकार है उसको क्या करेंगे वहाँ मौनुस्वार वा पदांत से, हाँ वा पदांत से पदांत मकार को विकल्प से करेगा, तो इस प्रकार नकार को धकार को लेकर नकार हो गया तो संधि बन गया, तो संधि का अर्थ है संधानम संधि, मेलन यानी मेलन, दो को मेलन होगा, मेलन हमेशा दो में ही होता है, एक में संधि नहीं हो सकता, उसका प्रकरण आरंभ करेंगे। आगे देखिए सुधि, सुधि क्या है सुष्टु धीर यस्य इति सुधि, अच्छा बुद्धि है उसको क्या कहते हैं सुधि, धीर का अर्थ बुद्धि, और बुद्धि का विशेषण क्या है सुषु है ना, जैसे सुराजा, जैसे कुराजा कहते हैं कुमाता, तो कुत्सिता चाशो माता इति कुमाता, कुत्सित राजा, किन्नर कहते हैं किन्नर, कुत्सित नर इति कुन्नर, ऐसा कहते कुत्सित नर, किन्नर कहते हैं किन्नर, तो कुत्सित नर इति किन्नर, इसी प्रकार कुत्सित अर्थ में कु आता है और अच्छे अर्थ में सु आता है, तो सुष्टु बुद्धि नहीं सुष्टु धि यस्य, धि यानी बुद्धि, सुष्टु सु का अर्थ है सुष्टु, और सुष्टु धि यस्य इति सुधि, ऐसा बन जाएगा। और यहाँ में इसका तृतीय लाइन उपास्य, उपास्य का अर्थ है उपासना करने योग्य, उपास्य का क्या अर्थ है उपासना करने योग्य, तो उपासना करने योग्य होगा किनके द्वारा, उपासना करने योग्य होगा सुधि, सुधि यानी बुद्धिमानों के द्वारा, बुद्धिमानों के द्वारा उपासना करने योग्य, तो बुद्धिमान कोई भी कार्य करते हैं तो क्या व्यर्थ का कार्य करते हैं, तो बुद्धिमानों के द्वारा होगा, सामान्यों के द्वारा नहीं, बुद्धिमान किसी उपासना करेंगे तो बुद्धिमानों से न्यून रहेगा या उत्कर्ष रहेगा, उत्कर्ष उत्कर्ष, और उत्कर्ष में भी कोई उनके बराबर ही रहेगा या उनसे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बहुत अच्छा उत्कर्ष रहेगा है ना, यानी कि अत्यंत, और बुद्धिमान तो बुद्धिमान है ना, वो तो सर्वश्रेष्ठ जो उत्कर्ष होगा उसी की उपासना करेंगे, तो सर्वश्रेष्ठ कौन है भगवान ही है, तो उनके द्वारा, तो बुद्धिमानों के द्वारा जो उपास्य है, तो बुद्धिमानों के द्वारा जो उपास्य है, तो इस समास का नाम है तृतीय तत्पुरुष समास, इस समास का नाम क्या है तृतीय तत्पुरुष, अब तृतीय तत्पुरुष ये तो हो गया इसका लौकिक विग्रह सुधि भी उपास्य, यहाँ हालांकि ये विसर्ग नहीं आएगा उकार कर्म है, लेकिन मैंने कोमा लिख दिया तो आप कोमा लग देना, नहीं तो आगे आप ही पढ़ेंगे आप व्याकरण के नियम का कैसे उल्लंघन कर रहे हैं, क्यों यहाँ तो इसको लाने के वाला कोई वर्ण ही नहीं तो कैसे ला दिए, तो कोमा लगा दिया, कोमा लगाने पर अवसान मिल गया, अवसान से इसको विसर्ग हो जाएगा, नहीं तो आगे खर और अवसान चाहिए, खर मारते नहीं तो क्या करेंगे अवसान, कोमा लगा देंगे अवसान मिल जाएगा, ऐसा हाँ तो ये हो गया। अब इसमें क्या अलौकिक विग्रह क्या होगा आगे देखिए, सुधि भी, सुधि दिस उपास्य, आगे क्या लिखेंगे सु, ये कर दिया हमने सुधि भी उपास्य सु, इतना दिया, अब इसकी क्या हो गई समास संज्ञा हो जाएगी, समास संज्ञा होने पर एक सूत्र आता आगे सुपो धातु प्रातिपदिक, तो प्रातिपदिक है या नहीं है ये प्रातिपदिक है, इसको कहते हैं प्रातिपदिक, और ये प्रातिपदिक के अवयव सुख है या नहीं है, तो प्रातिपदिक के सुख जो अवयव है उसका क्या हो जाएगा लोप हो गया, ये लोप हो गया। अब यहाँ समास हमेशा यहाँ से आरंभ होता है, समास यहाँ से आरंभ नहीं होता, यानी कि समास अलौकिक विग्रह में ही समास होता है। वो समास करेंगे, वो समास करने के बाद अगर समास में संधि अगर कार्य हो रहा तो पहले समास में संधि करके फिर उसमें समास करेंगे। तो अभी हमने तृतीया तत्पुरुष समास कर रहे हैं, तृतीया तत्पुरुष में अगर प्राप्त संधि है उस संधि का पहले दिखाएंगे फिर उसमें समास करेंगे, ठीक है ना। आगे देखो, ये प्लस का चिन्ह ऐसा ही लगा देते, ये कोई विशेष सार्थक नहीं है, काहे लगाए हैं नहीं लगाएंगे, यानी संधि का द्योतन करेगा। अभी संधि कर रहे हैं तो क्या संधि करेंगे, तो इसका विचार करेंगे संधि का। तो अर्थ पूर्व में भी अच्छे या नहीं है, पर में भी अच्छे हैं नहीं, और अच्छों का प्रकरण चल रहा है, तो अभी क्या संधि करने, संधि का विधान करने वाला सूत्र आ रहा है। इको यणची, इको यणची, इको षष्ठी एकवचन, इको कहाँ का रूप है, षष्ठी एकवचन, और यण प्रथमा एकवचन, अचि सप्तमी एकवचन। तो षष्ठी विभक्ति मिलते हैं क्या उपस्थित होना चाहिए, स्थान पर। अचि पद मिलते हैं क्या उपस्थित होना चाहिए, पर, परे होने पर। प्रथमा मिलते हैं क्या उपस्थित होना चाहिए, आदेश, आदेश कौन हो, प्रथम, प्रथम आदेश हो। तो प्रथमा जिसके ऊपर उसको क्या बोलेंगे, हाँ बोलो कैसे, प्रथमा नहीं, प्रथमा जिसके ऊपर होगा उस व्यक्ति का नाम बोला पड़ा है ना, क्या बोलेंगे, यण आदेश हो, है ना। प्रथमा यानी प्रथमा जिसके ऊपर है, प्रथमा किसके ऊपर है, यण, तो यण के साथ बोलेंगे, अभी प्रथमा नहीं बोलेंगे, यण आदेश हो। अच्छा, परे होने पर, किसके परे होने पर, अच्छी परे नहीं, अच परे होने पर, परे अर्थ आ रहा है इकार का, सप्तमी का, उस अच कौन परे होने पर, अच परे होने पर, अच परे होने पर यण आदेश हो, किसके स्थान पर हो, इक के स्थान पर हो। आगे देखिए, ये सूत्र मात्र का अर्थ हो गया षष्ठी, तो विधि सूत्र है, और कोई भी विधि सूत्र में होगा तो उसमें एक तो विधेय रहेगा और एक उद्देश्य रहेगा, उद्देश्य रहेगा और विधेय, उद्देश्य विधेय के मतलब शब्द सुनने से बार बार अभ्यास होता है, जैसे आपका क्या उद्देश्य है, ये तो उद्देश्य कहते हैं ना, नीलकंठ जाना उद्देश्य, तो नीलकंठ आपका उद्देश्य हो गया, और फिर उसमें जानने रूपी क्रिया के लिए विधेय हो गया, तो उद्देश्य विधेय। इसी प्रकार कोई भी विधि सूत्र होगा उसमें एक उद्देश्य रहेगा, एक विधेय होगा, जो विधेय होगा वो प्रथमा होगा और उद्देश्य होगा वो षष्ठी होगा, स्थान बनेगा। तो यहाँ उद्देश्य क्या है, एक, विधेय क्या है, यण। तो एक को उद्देश्य कर किसका विधान करें, हम यण का विधान करें, इसलिए उद्देश्य विधेय समझना चाहिए, ठीक है। अभी हमको एक ढूंढना है, एक में कितने आते हैं मां बताओ, एक में कितने आते हैं, एक में कितने, एक कितने आते हैं, आठ आते हैं, मतलब एक आकार को छोड़ दो बाकी सब आठ आएंगे, कितने आते हैं, चार, चार कौन कौन से आएंगे, ए ओ री री री री है ना, वहाँ से बनाना आपको, ई ओ री और री, ये किस पद से बोध होंगे, एक पद से कितनों का बोध होगा, चार, वो चार कौन कौन है, ई ओ री री, इनको किस शब्द से कह सकते हैं, एक शब्द से इनको कह सकते हैं, एक है ना संज्ञा, संगी का बोध करवाता है, तो ये हो गए संगी। तो एक के स्थान पर क्या आदेश हो, ये षष्ठी है, एक के स्थान पर हमको यण, अब यहाँ नहीं, यण हमेशा आदेश बाहर से आता है, तो यण ये हो गया, य व र ल, ये हो गया, इनको आदेश करना, ये है आदेश। अच्छा, सूत्र का तृतीय क्या अंश है, सूत्र का तृतीय क्या अंश है, उद्देश्य, अच्छी, अच्छी पद से किसका बोध होगा, तो अ ई उ री री ए ओ ए ओ, ये हो गया अच पद के वाच्य, अच पद के द्वारा कहने योग्य है ये, ठीक है ना। तो अभी अर्थ हो गया इन इन इतनों के स्थान पर इतने आदेश होते हैं इतनों के परे होने पर, ठीक है। अभी इसमें कोई कोई भी एक होगा, यहाँ सब आदेश नहीं, सब नहीं होंगे, इनमें से कोई अगर एक होगा उनके स्थान पर कोई एक हो, आदेश होगा कोई एक पर में होने पर, इसका इतना हो जाएगा। यानी सब नहीं होने चाहिए, इन चारों में से कोई एक हो, चारों में से कोई भी एक हो सकता है, और उन चारों में से एक कौन आदेश होगा तो कोई भी आदेश नहीं होगा, इनका अभी मिलाएंगे कि कौन आदेश होगा, लेकिन इनमें आदेशों में कोई भी एक होना चाहिए, इसके लिए नियम नहीं है कि यही होना चाहिए, लेकिन अगर ये होगा तो इनके आदेश क्या होगा, यही आदेश होगा, अगर ये होगा तो क्या आदेश होगा, यही होगा, और ये होगा तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नियम है क्या कि इसके स्थान पर यही आदेश होगा इसके पर होने पर, ऐसा नियम है नहीं, इनमें से कोई भी पर में हो सकता है, लेकिन इनके स्थान पर करना तो यही करना, ठीक है। अभी देख रहे हमारा स्थानी कौन बन सकता है, इक के हो गया ये इक, ठीक है, ये भी इक है, ये भी इक है, ये भी इक है, ये तीन इक मिल गए हमको, कितने मिले हैं इक, तीन इक मिल गए, तीन इक मिल गए, और आज इनकी चर्चा नहीं करें, ये तो हमारा स्थानी का पहले निश्चित हो तो हम पहले बिठाएंगे, और आज कितने हो गए, नौ हो गए ना, नौ हो गए, ये काम होने चाहिए पर में, तो पर में देखेंगे, यहाँ से चलते हैं, इसको अच मान लेंगे नहीं मानेंगे, मान लेंगे, अगर इसको अच मानेंगे तो ये उ इक में आएगा नहीं आएगा, तो सूत्र का अर्थ हो गया कि अच के पर होने पर इक के स्थान पर यण आदेश हो, अर्थ हो गया नहीं हुआ, तो दूसरा आके कहेगा आप यहाँ से क्यों मान रहे हो, यहाँ से मान लो ये अच है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से माने तो इक मिल जाएगा, फिर कहेगा आप ठीक है इसको क्यों मान रहे हो आप, क्योंकि विद्यार्थी भिन्न भिन्न प्रकार का, आप इसको इक मान लो, इसको अच मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, इक मान लीजिए, ठीक इसके कर दो, तो वो कहेगा आप विपरीत क्यों नहीं मान लो, आप इसको इक मान लीजिए, इसको अच मान लीजिए, क्या विनिमय बना है, ठीक है ना, वो अपना समय पास करने के लिए सब कुछ कहेगा वो, आप इसको इक मान लीजिए या इसको अच मान लीजिए, तीसरा आके क्या है, ऐसा क्या आवश्यकता, आप इसको अच मान लीजिए, इसको इक मान लीजिए, कुछ भी मान लो, यार वो गलती तो कह ही नहीं रहा है ना भाई, ये इक है या नहीं है, ये अच है या नहीं है, ये इक है या नहीं है, ये अच है या नहीं है, कैसा भी मान लो, क्या इसमें और बहुत दोष आ जाए, कोई अगर विशेष युक्ति नहीं है तो दोष आएंगे नहीं आएंगे, वो कहेगा ठीक है आप इसको क्यों नहीं मान लो, अच्छा मान लो और इसको इक मान लीजिए, इसके इक के स्थान पर आपका यही तो है ना कार्य, इक के स्थान पर यण आदेश होता अच के पर, अच पर में है, इक के स्थान पर यण कर दीजिए, या फिर उल्टा कर दीजिए, इक के स्थान पर यण आदेश होगा अच के, अच विद्यमान होने पर विद्यमान अर्थ करेंगे, ऐसा क्या दोष आ नहीं रहा, पहले दोष का स्पष्ट होना चाहिए, हुआ ठीक नहीं हुआ या क्यों हम यहाँ करें, आपके चेहरे से क्या लगता था, उत्साह नहीं दिखता तो नहीं, मैं बारंबार कह रहा हूँ कि देखिए मैं अपना भी समय पास नहीं कर रहा हूँ कि नहीं नहीं अरे पाँच मेरे चार से पाँच फालतू समय जाता है इसलिए आप आ जाए करो और मेरा समय थोड़ा काट दिया करो, ऐसा तो नहीं है ना, हाँ थोड़ा देखिए मतलब आपका आप कभी कभी होता है ना मैं उसे अतिरिक्त तो बोल देता हूँ बोलता हूँ और वो आपको समझ नहीं आए, उससे आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा भी मतलब वाणी का क्षय हो जाएगा, तो आप कहना कि नहीं आप तो सरलता से पढ़ा दीजिए, आप इधर उधर घुमाते दो तो हमको थोड़ा पसंद नहीं, ऐसा भी आप यहाँ तो लेटर बॉक्स में ही है उसमें डाल सकते हैं, बाकी में आप कुछ भी, यहाँ तो पहले विद्यार्थियों के आप कोई भी जैसे सामने सामने मेरे को देंगे तो मेरे को भी थोड़ा नाराज़गी लगेगा, इसलिए क्या करना कमरा खुला रहता कोई आपके कमरे में रखे चले जाइए, आपकी शिकायत जो भी होगा आप रखें यहाँ चले जाइए, क्या कैसे करना चाहिए कोई भी आप खुला है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा, आप लेटर पे मतलब पत्र पे कागज़ पे लिख कर मेरा जाने का उत्तर का समय बता देता हूँ, मैं छः से आती हूँ, छः से वहाँ से कभी उस समय आप लिख के जाना, फिर दूसरा मेरा पाठ का समय है महाराज जी का 6:30 से 7:30, उस समय भी आप कमरे में आके पोस्ट लिख सकते हैं, आपका हैंडराइटिंग मेरे को पता नहीं, दूसरा समय है 1 बजे से 1:30 बजे जाता हूँ, फिर 3:30 से 4 बजे तक उस समय आप आगे तो आपका भी पता नहीं चलेगा किसने लिखा, लेकिन मेरे को उत्साह मिल जाएगा कि कैसे आपका ओपन है, कोई आवश्यकता नहीं कि हम नाराज़ हो जाएंगे, कोई बात नहीं, तो देखिए ऐसा ये स्थिति हो गया नहीं हुआ, हो गया तो इसमें क्या है कि आप पूर्व को इक नहीं मान रहे हैं, पर को इक मान रहे हैं, पूर्व को अच मान रहे हैं, इसके लिए देखो आगे सूत्र आ रहे हैं, पहले थोड़ा वृत्ति बढ़ती, अच्छा समय हो गया तो वृत्ति बढ़ के छोड़ देते हैं, इक स्थाने यण शादची संहितायाम विषये, यहाँ तक वृत्ति हो गया, तो इक यानी षष्ठी हो गया, और षष्ठी स्थानीय यानी षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र को यहाँ लिख दिया, तो इक के स्थान पर क्या आदेश हो? यण शाद, यण आदेश हो। कब हो? अच अच के पदे बने पर। लेकिन कह रहे हैं कि अच है, अच इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा, अच इधर पड़ा, ये सब हो क्या? नहीं, तो कह रहा संहिता के विषय में, संहिता संज्ञा कहता है कि वर्णों का अत्यंत समीप होना चाहिए, अत्यंत अर्ध मात्रा का अंतराल होना चाहिए, इसमें अर्ध मात्रा का अंतराल है, तो संहिता के विषय में कार्य हो रहा है। तो संहिता के अगर विषय में कार्य होगा तो वो इति के स्थान पर यह आदेश कहना चाहिए। आगे लिखते हैं शुद्धि उपास्य इति स्थिति, ऐसा स्थिति होने पर जो अभी शंका हुई थी, क्या शंका हुई थी कि इक को इक मान लीजिए, इक को अच मान लीजिए, ऐसा हुआ तो उसको कल होना विचार करेंगे। ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णं पूर्णमिदं पूर्णं।